رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے اخلاق کو بہتر بنا لیتا ہے، اللہ رب العزت کا یہ وعدہ ہے، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احسنکم اخلاقا، قیامت کے دن سب سے محبوب اللہ کے وہ ہوگا، سب سے قریب اللہ کے وہ ہوگا جس کا اخلاق اچھا ہوگا۔ ارائیت رجلا یتقلب فی الجنہ، میں نے دیکھا کہ ایک شخص جنت میں اچھل اچھل کر خوشی سے چل رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ جنت میں کیسے چھلانگے لگا رہا ہے؟ فی شجرات قطعها عن ظهر الطريق كانت تؤذي الناس، جواب ملا، ایک راستے میں درخت تھا وہ مسلمانوں کو تکلیف دیتا تھا، اس نے کلہاڑا پکڑا اور جس طرح اچھل اچھل، فی شجرات قطعها عن ظهر الطريق كانت تؤذي الناس، جواب ملا، ایک راستے میں درخت تھا وہ مسلمانوں کو تکلیف دیتا تھا، اس نے کلہاڑا پکڑا اور جس طرح اچھل اچھل کے اس درخت کو کاٹا کہ مسلمانوں کو میں تکلیف سے بچاؤں، اسی طرح آج یہ اچھلتا جنت میں نظر آ رہا ہے۔ خیر خائی، ہمدردی، انسانیت کے ساتھ میرے بھائیوں یہ جنت کی راہ ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بینما رجل یمشی بطریق اذ وجد غصن شوک فاخره فشکر اللہ له فغفر له وفی روایت اخرى فادخل الجنہ، ایک آدمی جا رہا تھا، کانٹے نظر آئے، کانٹے سمجھتے ہیں کتنے کو بھاری ہوتے ہیں، 5 کلو تو ہوں گے نا، اس نے اٹھا کے ایک سائڈ پہ کر دیے، کسی میرے بھائی کو کانٹا نہ چبھ جائے، اتنی محبت مسلمانوں کی، کسی بھائی کو کانٹا نہ چبھ جائے، اٹھا کے سائڈ پہ کر دی۔ اللہ رب العزت کو اتنا عمل یہ پسند آیا، زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر کے جنت میں داخل کر دیا۔